mesela mekruhlar iki çeşittir. Bir tahrimen mekruh var, bir tenzihen mekruh var. Tahrimen mekruh, efendim bu harama daha çok yakındır. Tenzihen mekruh, helala daha yakındır. Cumhura göre bu mekruhlar tenzihidir, yani tahrimi değil. Bu kerahat ya tenzihidir ki bu evle olanı terk etmektir, ya tahrimidir. Mutlak olarak mekruh denilince anlaşılan budur. Tahrimi mekruh, şer'an subutu zanni bir delil ile yasaklanan ve haramlıktan vazgeçirecek bir delil bulunmayan şeydir. Eğer haramlıktan vazgeçirecek bir delil bulunursa, bu mekruhluk tenzihi olur. Kuvvetli bir sünneti terk etmek tahrimen mekruhtur. Kuvvetli bir sünneti, mesela müekked sünnetlerden diyelim ki, işte sabah namazının iki rekat sünneti, öğlenin ilk dört rekatı ve iki son sünneti, işte efendim akşam namazından sonraki iki rekat sünnet, yatsı namazından sonraki iki rekat sünnet gibi kuvvetli bir sünneti terk etmek tahrimen mekruhtur. Kuşluk namazı gibi mesela. Kuvvetli olmayan bir sünneti terk etmek ise tenzihen mekruhtur. Müstehap veya mendubu terk etmek ise evlayı terk etmektir. Fakihlere göre namazı mekruh bir şekilde kılan kimsenin vakit varsa bu namazı yeniden kılması müstehaptır. Diyelim ki kerahatlerle beraber, mekruhlarla beraber o namazı kıldıysa, efendim eğer ki vakti varsa o namazı yeniden kılmak müstehaptır. Daha sevabı vardır. Bakalım şimdi bunlar neymiş? Bir, namazda mekruh olan şeyler, aşağıdaki hususlar namazda mekruhtur. Birincisi, Hanefilere göre namazın vaciplerinden birini kasten terk etmek. Mesela Fatiha'yı veya Fatiha'dan sonra bir sure okumayı terk etmek veya gizli okunan namazlarda açıktan okumak, açıktan okunan namazlarda gizli okumak gibi. Bir vacibi terk ederek kılınan namaz sahihtir, fakat yeniden kılınması vaciptir. Namaz sahih yerindedir ama yeniden kılınması vaciptir. Hanefilere göre rüküye gitmek, rükudan kalkmak isteyince elleri kaldırmak mekruhtur. Sahih olan görüşe göre böyle yapılırsa namaz fasit olmaz. Burada da gene görüş farkları var. Sahih olan görüşe göre namazı fesada gitmez, yani bozulmaz. Namazın sünnetlerinden birini bilerek terk etmek, mesela Sübhaneke veya teveccüh duasını Şafiilerde ve cehdudur, Hanefilerde Sübhaneke'dir, terk etmek yahut da rükû ve secdedeki tesbihleri terk etmek, rükûdaki işte Sübhane Rabbiyel Azim, efendim secdede Sübhane Rabbiyel Ala veya tesmid ve tahmidleri terk etmek, yani hamd ve senaları terk etmek veya rükûda başını kaldırmak veya alçaltmak veya iki el ayağın parmaklarını kıbleden çevirmek gibi, bu sayılanlar üzerinde ittifak vardır. Bunlarda yani mekruh olduğuna dair efendim ulema ittifak etmişlerdir. 3. Malikilere göre 2 buydu. Birincisi, ikincisi namazın sünnetlerinden birini bilerek terk etmek. Üçüncüsü, Malikilere göre farz namazlarda Fatiha'dan ve sureden önce taavuz ve besmele çekmek. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Fatiha'dan efendim ve sureden önce. Malikilere göre 4. Malikilere göre yine Fatiha ve sure okunmadan veya okuyuş arasında dua etmek mekruhtur. 5. İkinci rekatta birinci rekatta göre uzun okumak, bu da mekruhtur. 6. Bir rekatta bir surenin tekrarlanması veya farzlarda iki rekatta aynı surenin tekrarlanması, nafile namazlarda bunu yapmak Hanefilere göre mekruh değildir. Hanbelilere göre ise iki rekatta aynı surenin tekrarlanması tekrarlanması mekruh değildir. Hanbeliler bir şey olmaz diyorlar. Hanefiler de efendim nafile namazlarda bir şey olmaz ama diğer namazlarda mekruhtur diyorlar. 7. Kur'an tertibinin tersine kıraatın mekruh olduğu hususunda ittifak vardır. Kur'an'ın tertibi mesela diyelim ki adam efendim namaz kılıyor. Mesela Kur'an tertip sırasına göre nasıl geliyor? Fatiha'dan başlıyor. Arkasında mesela Elif Lamim geliyor. Bakara suresi geliyor. Diğer sure geliyor. Yani o tertip sırası o. Mesela diyelim adam efendim önce Bakara'dan okur, sonra mesela efendim diyelim önce Ali İmran'dan okur, sonra Bakara'dan okur. Bu tertibi şey yaptığı için bu mekruhtur. Ama mesela önce o diyelim ki bir surede az bir şey okur, diğer sureye geçerse ama tertip sırası üzere gene olsa bunda bir sakınca yoktur. Evet, Kur'an tertibine tersine kıraatın mekruh olduğu hususunda ittifak vardır. 8. Malikiler ile diğerlerine göre ruku ve secdede kıraatte bulunmak veya rukudayken surenin okuyuşunu tamamlamak, Fatiha'nın okuyuşunu rukuda tamamlamak namazı iptal edicidir. Malikilere göre öyledir. Yani mesela gerek efendim rukuda gerek efendim kıraatta, mesela secdede, yani o efendim okunacak olanları o zaman okumak, bu olmaz diyor, namazı iptal eder. Fatiha'nın okuyuşunu rukuda tamamlamak namazı iptal eder. Mesela Fatiha'yı normal ayakta okuması gerekirken efendim onu efendim rukudayken okursa ne yapar? Namazı iptal olur. Çünkü Fatiha'yı okumak farzdır. Hanefiler bunu yapmanın tahrimen mekruh olduğu görüşündedirler. Hanefiler de yani tahrimen mekruh, yani haram olduğu, tahrimi harama yakın olduğu görüşündedirler. Çünkü onlara göre Fatiha'yı okumak farz değildir. 9. Namaz kılarken kişinin eli aracılığıyla elbise, beden ve sakallarıyla oynaması, elini ağzına koyması veya gerek olmaksızın burun deliklerini kapatması da mekruhtur. Hanefilere göre buradaki mekruhluk tahrimi mekruhluktur. Hanefiler bunu tahrimi mekruh olarak görüyorlar. Hanbelilere göre namazda ihtiyaç sebebiyle ameli galil, az iş yapmakta beis yoktur. Mesela farz bir namazda bir erkeğin çocuğunu yüklenmesi gibi. Bunun dayandığı delil Ebu Katade ile Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettikleri hadistir. Hazreti Ayşe kapıyı çaldı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda iken yürüyüp ona kapıyı açtı. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda iken iki siyah düşmanın yılan ile akrebin öldürülmesini de emretmiştir. Yani namazda da olsa onu öldürebilirsin. Kişi namazda iken akrebi görünce ona doğru adımlarını atar, takunya veya ayakkabısını alıp onu öldürür ve takunya veya ayakkabısını yine yerine koyar. Bunu yapmakta ittifakla kerahatsız olarak caizdir. Buna zarar verdiği için bunda bir sakınca yoktur. 10. Parmaklarını birbirine geçirmek, ellerini böğrün üzerine koymak. Şöyle mesela, bir de ellerini böğür üzerine. Bu aynı zamanda Yahudi aletleridir. Mesela bazen insanlar bilerek bilmeyerek böyle yapıyor. Mesela diyelim ki ayakta ve normal namazın dışında da. Efendim ellerini böğürlerin üzerine koymak. Bu yapmanın mekruh olduğu hususunda ittifak vardır diyor. 11. Gözleri namaz esnasında kapamak. Bundaki kerahat ittifakla tenzihidir. Yani helala yakındır. Kapanmaz ama kapanma olmadığı gibi kapatmasa daha iyidir. Peki hani böyle teşekkürler falan bir ilgisini çekiyor da aklını beynini dağıtıyorsa veya da yani secdeye baktığı yer olsun işte secdelerin olduğu kısım hani dikkatini dağıtıyorsa dikkatini toplama amacıyla gözlerini kapatmasında bir sakınca olur mu? İşte mekruhtur, yani tenzihi mekruhtur. O an mesela dikkatini toplamak için hafif bir kapatma belki bir sıkıntı olmaz ama yani helala yakın bir mekruhtur yani. Gene de mesela kapatmamak daha iyidir. Mesela o esnada kişi namaza kalkacağı zaman şöyle mesela yapsa Ben şu anda Rabbimin huzurundayım. Sağımda solumda melekler var. Belki hemen ani bir şekilde Azrail Aleyhisselam benim canımı alacak. O şekilde öyle bir tasavvur kendisine şey yaparsa zaten o dikkat de toplanmış olur. O şey de şey yapılmış olur. Ben kimin huzurundayım? Bir de hani şeyden değil de zorunlu, çok uykusu geliyorsa işte gözlerine... Onlarda sıkıntı yok. O elde olmayan şey affediliyor. Elde olmayan şey affedilir. Ama elde bile bilerek de mekruhtur. Ama elde olmuyor. Mesela adam okuyor ama gözler gidiyor. Ama okuyor yine. Onda bir sakınca yok. Bunun başka bir çaresi yok yani. Başka yapılacak bir şey yok yani. O zaruretlerden dolayı Cenab-ı Hak hiçbir şekil kulunu sıkıntıya koymuyor. Bu işte bir nevi şey gibi, hastalık gibidir. Bir nevi efendim baygınlık gibidir. Yani bu tür hallerdeki durumların mesela nasıl ki Cenab-ı Hak hastalık halinde olan normal bir efendim sağlıklı bir insanın mesela kılacağı namazı kolaylaştırıyorsa kolaylık var. Mesela oturarak kılamıyorsa yatarak kılsın. Yatarak kılamıyorsa efendim uzanarak kılsın. Uzanarak kılamıyorsa efendim göz imasıyla kılsın. Göz imasıyla kılamıyorsa kalben kılsın. Kılsın ama yine kılacak. Savaşta da zaten yürüyerek de olsa, savaşarak da olsa bunu yapmak zorundadır. Yani kolaylık var ama yani terki yok. Terkine hiçbir alim yok işte ya bu adam çok hastadır. Bunun bu namazı bıraksın. Efendim işte bir şey olmaz dememiştir. Yani namazın hiçbir şekilinde mesela efendim terkine cevaz verilmemiş, kolaylığına cevaz verilmiştir. Evet. Gözleri namaz esnasında kapamak bundaki kerahat ittifakla tenzihidir. Bunda ittifak var yani tenzihidir yani helala yakındır. Harama yakın değil yani. 12. Önemli bir ihtiyaç olmaksızın namazda sağa sola bakmak. Ayaklar kıbleye doğru durduğu müddet bütün beden ile dönülse de bunu yapmak mekruhtur. Eğer ayaklar kıbleden dönerse namaz batıl olur. Çünkü mesela o istikamet aynen devam etmesi gerekiyor. Hatta kimisi göğüs de aynen olması lazım diyor. Yani göğüs mesela belki hani zaruri bir şey nedeniyle diyelim ki bir şey karşıda geliyor veya kendini savunma amaçlı sağa sola mesela başını çevirmesinde çünkü orada bir zaruret var. Ama ayaklarını çevirdiği zaman orada namazı batıl olur. Bu Malikilerin görüşüdür. Hanefilere göre namaz kılan kişinin namazda sadece boynu ile yani yüzünün tamamı veya bir kısmı ile gözüyle sağa sola dönmesi tenzihen mekruhtur. Şeylerde Malikilerde namazı iptal eder diyor. Efendim kıbleden döndüğü takdirde namazı batıl olur. Ayakları kıbleden döndüğü takdirde namazı batıl olur. Hanefiler de diyor tenzihen mekruhtur. Mütemet görüşe göre yani itimat edilen görüşe göre göğsün kıbleden çevrilmesiyle namaz fasit olur. Fakat bir kimse eğer göz ucu ile boynunu çevirmeden sağa sola bakarsa bu mekruh değildir. Mesela diyelim ki bir ihtiyaç gereği veya karşısında efendim işte bu zaruri bir şey durum ortaya çıktığında mesela boynuyla veya göğsüyle kıbleden dönme değil de mesela gözünün ucuyla aslında o da güzel değil ama öyle yani olsa bu mekruh değildir diyor. Yani sar boynunu sağa sola çevirmeyecek. Şafiilere göre ihtiyaç dışında yüzü sağa sola çevirmek mekruhtur. İhtiyaç varsa ayrı. Ancak ihtiyaç halinde ise mekruh değildir. Çünkü Hazreti Peygamber bir süvari yolculuk esnasında koruma göreviyle iki dağ arasında bir geçide gönderdi. Sonra namaz kılmaya başladı. Namaz kılarken o geçide doğru bakıyordu. Orada bir koruma görevi var ya, o koruma görevinin yani zaruret nedeniyle mesela şimdi hem namazını kılar hem de kıldığı namazla beraber efendim o karşıda gelecek bir saldırıyı mesela saldırının ne tarafta geldiğini de gözünü de oradan ayırmaz yani. Çünkü şey zaruret var orada. Eğer kişi namazdayken göğsünü kıbleden çevirirse namazı batıl olur. Namazdayken göğsünü çevirdiği an namazı batıl olur. Çünkü kıbleden dönmüş ayrılmış olur. Hanbelilere göre namazda gereksiz olarak az bir dönüş mekruh olur. Az bir dönüş dahi Hanbelilerde mekruhtur. Eğer namaz kılan kişi bedenin bütünüyle dönerse veya kıbleye sırt çevirirse özürsüz olarak kıbleye istikbali terk ettiği için namazı batıl olur. Çünkü kıbleye yönelmek de farz ya, o farz terk edildiğinde dolayı namazı batıl olur. Bu Kabe'de bulunmadığı veya şiddetli bir korku içinde olmadığı zaman böyledir. Mesela diyelim ki kişi Kabe'de bulunmadığı zaman veya şiddetli bir korku olduğu zaman böyledir. Böyle hallerde ise bütün vücuduyla döner veya kıbleye sırt çevirirse o takdirde istikbali kıble zarureti sakıt olduğu için namaz batıl olmaz. Kıble hususunda iştihadı değişip de dönerse veya kıbleye sırtı çevirirse yine namazı batıl olmaz. Çünkü artık kıble son iştihadına göredir. Mesela diyelim ki adam namazda şu yön kıbledir diye o şekil iştihatta bulundu. Namazdayken kalbi o şey yöne yatmadı ya bu taraftı diye onda dönmekte herhangi bir sakınca yok. Çünkü kıbleyi arıyor. İştihadı odur. Kişi yüzünü veya göğsünü döndürecek olursa namaz batıl olmaz. Çünkü bu kişi bütünüyle dönmemiştir. 13. Gözün göğe doğru kaldırılması. Mesela gözünü kaldırsa havaya mesela göğe doğru kaldırılması. Bunda ittifak vardır. Fakat Malikiler şöyle demişlerdir. Eğer gözleri göğe doğru kaldırmak öğüt ve ibret almak için ise bu mekruh değildir. Malikiler öyle demişler. Eğer bu kaldırdığı gözü öğüt ve ibret almak için ise o göklere efendim şey yapmak ibret veya efendim öğüt alma niyetiyle ise bu mekruh olmaz diyor. Hanbeliler bundan geğirmeyi istisna etmişler. Geğirmek de. Budur böyle durumlarda mekruh değildir geğirmek diyor. 14 Hanbeliler tabi. Tek ayak üzerinde durmak veya bir ayağı yerden kesmek ve diğerine dayanmak. Ancak bunu zaruret ve özür sebebiyle yaparsa, mesela diğer ayaktaki bir ağrı sebebiyle yaparsa o takdirde bundan kerahat yoktur. Mesela adamın efendim ayağında herhangi bir sıkıntı yok ama bir tek ayak üzerinde namaz kılıyor. Ama birisi de vardır ki ayağında sıkıntı var. Bir ayağını mesela şey kaldırıyor. Efendim diğer ayaklar rahatlatıyor o ayağı. Buna bir sakınca olmaz. Mekruh da değildir. Malikiler devamlı olarak namazda iki ayağını birbirine yaklaştırması mekruhtur demişler. Şafiiler bir ayağın diğeri üzerine takdim edilmesi, bir ayağın diğerine özürsüz olarak yapıştırılması mekruhtur demişler. Şafiiler de mesela bir ayağı diğer ayağın üzerine takdim, mesela bir ayağı önde bir ayağı arkada. Bu diyor mekruhtur diyor. Ve birbirine yapıştırması da özürsüz olarak o da mekruhtur. Ama özür varsa, açamıyorsa buna bir sakıntı yoktur. 15. Geniş vakitte küçük veya büyük abdestin sıkışık olması veya yelini sıkışık halde tutarak kılmak mekruhtur. Mesela vakit geniştir. Adam isterse abdest alır namazını kılar. Ama abdesti sıkışık olduğu halde o abdestle namaz kılarsa namazı sahihtir ama efendim kıldığı namaz mekruh olur. 16. Mescidin dışında önünde ve sağına veya sağına, soluna, sağına veya soluna tükürmek ve sümkürmek. Bunun dayandığı delil Buhari ve Müslim'in ve Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettikleri şu hadistir. Sizden biri namazda olunca Rabbine karşı yakarış halindedir. Önüne ve sağına tükürmesin. Buhari şunu ilave etmiştir. Çünkü bunun sağında melek vardır. Fakat soluna veya ayaklarının altına tükürsün. Çok zaruret varsa soluna veya ayaklarının altına tükürsün. Namazın dışında da sağına ve soluna tükürmek kıbleye karşı ise mekruhtur. Bunun sebebi kıbleye tazimde bulunmaktır. Yani eğer ki mesela namazın dışında da kıbleye karşı tükürmek mekruhtur diyor. 17. Malikilere göre namaz esnasında dünya ile ilgili işi düşünmek veya yeni ile veya ağzı ile bir şeyi taşımak eğer harfleri çıkarmaya engel olmuyorsa mekruhtur. Eğer harflerin çıkmasına engel olursa o takdirde namaza engel olup namazı iptal eder. 18. Esnemek mekruhtur. Çünkü esnemek tembellikten ve karnın aşırı tok olmasından kaynaklanmaktadır. Ve dolayısıyla şeytandadır. Peygamberler ise esnemekten korunmuşlardır. 19. Şafii ve Hanbelilere göre namaz kılarken bir duvara yaslanarak namaz kılması mekruhtur. Namaz kılarken bir duvara veya ayakta duran bir kimsenin herhangi bir şeye yaslanarak namaz kılması mekruhtur. Bunun ölçüsü de eğer yaslanılan şey alınacak olursa kişi düşecek vaziyette olmalıdır. Ancak bir ihtiyaç sebebiyle olursa mekruh değildir. Duramıyor, efendim imkanı yoktur. Bunda ihtiyaçtan ötürü mekruh olmuyor. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşlanınca ve şişmanlayınca namazı kıldığı yerde üzerine dayandığı bir direk edindi. Kıldığı yerde yani bir direğe dayandığı bir direk edindi diyor kendisine. 20 Hanefilere göre el veya baş ile verilmiş bir selamı almak tenzihen mekruhtur. El veya baş. Adam selam veriyor. İşte adam da namazdadır. Ya eliyle ya başıyla aleyküm selam der gibi başını sallar veya eliyle. Bu da mekruhtur. Çünkü bu da el ve baş ile işaret etmek bir nevi selamdır. Bir kimse namazda selam niyetiyle tokalaşırsa namazı bozulur. Göz ile veya el ile veya benzeri şeyler ile yapmak da mekruhtur. Şafiilere göre konuşan kimsenin bile selamını işaretle alması müstehaptır. Bunun gibi aksırıp Allah'a hamd eden kimseye yerhamukallah ve bunun kendisine işitilecek kadar yapmak da müstehaptır. Şafiiler de müstehaptır demişler. Yani mekruh değildir. Malikilere göre selamın selam verene işaret ederek alınmasına bir kerahat yoktur. Malikilerde bir kerahat, mekruhluk yoktur diyor. Bilakis bu müstehaptır diyor. Hanbelilere göre namaz kılarken aksıran kimseye yerhamukallah demek üzere eli ile veya başı ile işarette bulunmak da mekruhtur. Hanbeliler de mekruh görüyorlar. 21 farzların son iki rekatlarında bir süre veya ayet okumak, Şafiiler birinci ve ikinci rekatta mesbuk olanları istisna ederek imamın namazının son iki rekatında süre okuyabileceklerini söylemişlerdir. Çünkü bu iki rekatı mesbukun ilk iki rekatıdır. Eğer sureyi imama yetiştiği son iki rekatta okuma imkanı bulamamışsa bunları son iki rekatta okur ki namazda süre okunmamış olsun. Okunmamış olmasın. Bir kimsenin sadece birinci rekat kaybı olsa ikinci ve üçüncü rekatlarda sureyi okur. Mesbuk o kimse mesela diyelim ki sonradan geliyor imama tabi oluyor. İmama tabi olduğu zaman mesela imam iki rekatı kılıyor. İmam dördüncü rekatı selam veriyor, o da iki rekat. O efendim son iki rekatı o mesbuk olan kişi yani imama tabi olan sonra da yetişen kişinin efendim ilk iki rekatı olduğu için o zam-ı süreyi okuyabilir. Birinci kimsenin sadece birinci rekatta kaybı da olsa ikinci ve üçüncü rekatlarda süreyi okur. 22. İmamın arkasında gizli okunacak yerlerde açıktan okumak, açıktan okunacak yerlerde gizli okumak Şafiilere göre mekruhtur. Eğer okuyuşu başkasının okuyuşunu karıştıracaksa açıktan okunmak haramdır. Mesela diyelim ki cemaatçe namaz kılıyor ama mesela efendim gizli okunacak yerde gizli, mesela sesli okunacak yerde sesli. O eğer o sesli okumak başka yanındaki namaz kılan kişinin kafasını karıştırıyorsa o zaman öyle bir okuma haramdır. Bu takdirde Malikilerde meşhur olan görüşe göre sehiv secdesi yapar. 23. Şafiilere göre istirahat oturuşunda iki secde arasındaki oturuştan fazla oturmak mekruhtur. Bunun gibi birinci teşehhüdü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın âline salavat ve dua ile uzatmak mekruhtur. Çünkü birinci teşehhüd hafiflik üzerine bina edilmiştir. Son oturuşta dua etmeyi terk etmek ise mekruhtur. Bu duayı vacip görenlere muhalefet etmekten kurtulmak içindir. Namazın fiil ve kavillerini imamla aynı anda yapmak da mekruhtur. Mesela imam önce mesela diyelim rükûya gidecek sonra cemaat gitmesi lazım. Çünkü böyle yapma durumunda namazın sıhhatinde ihtilaf vardır. Bu son kerahat cemaat faziletini kaçırır. Mesela saftan ayrı durmak, doldurmak imkanı varken saf arasında açık yer bırakmak gibi Hanefilere göre mekruhtur. Eğer yalnız başına kılınıyorsa Hanbelilere göre bu durumda namazı batıl olur. 24. Namaz kılarken saçları örgü iksşair gibi mesela örgü yapmak, yenleri sıvamak mesela elbiseler şöyle işte şu yenleri. Efendim Malikiler kerahati yenlerin namaz için sıvanması durumuyla kayıtlamışlardır. Saçları örgü yapmanın mekruh olmasının dayandığı delil Ahmed ile İbn Mace'nin Ebu Rafi'den rivayet ettikleri şu hadistir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkeğin saçları örgülü olduğu halde namaz kılmasını yasaklamıştır. Örgülü olduğu halde namaz kılmasını yasaklamıştır. Buradaki kerahat ittifakla tenzihidir. Yani mekruhtur ama haram olan bir mekruh değil. Helala yakın bir mekruhtur. Olmaması daha iyidir. Hanefiler elbisenin yukarı kaldırılmasının, sıvanmasının mekruh oluşunu yenleri dirseklere kadar sıvamakla kayıtlamışlardır. Dirseklere kadar aşağısı kadar da kıvramak yine kıvramak mekruh değildir. 25 ikka yani köpek oturuşu gibi namaza oturmak. Butların yere konulması ve dizlerin dikilmesi şeklinde oturuştur ki Malikilere göre bu manadan ötürü haramdır. Zahir olan görüşe göre namaz batıl olmaz. Malikilere göre dört şekil oturuş mekruhtur. Nedir onlar? Parmakların altını yere yapıştırıp ayakları dikmek ve kaba etlerin topuklar üzerine konması şekliyle iki ayak üzerine oturup ayaklarının sırtını yere yatırılması şekillerdeki oturumlardır diyor. 26. Yırtıcı hayvanlarda olduğu gibi iki elin yere yatırılması tarzındaki oturuş buradaki kerahat Hanefilere göre tahrimi kerahattır. 27. Malikilere göre namazda ellerini birbirine vurmak mesela uyarıcı durumlarda olduğu gibi. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela biz Allah nasip ederse o konulara geleceğiz, daha oraya gelmedik. Şimdi erkeğin imamı mesela namazda eğer mesela sehven mesela şaşırdığı bir durumu hissettiği an Subhanallah demesi lazım. Bu Subhanallah'ı derken de bu Subhanallah efendim zikir amaçlı olması lazım. Yoksa mesela başka amaçlı olmaması lazım. Mesela diyelim ki işte keyfi gibi veya işte efendim işte yani oyuncak olsun gibi böyle olduğunu namazı batıl eder. Yani o imamı uyarmak amaçlı olup zikir amaçlı olması lazım. Mesela bu erkekler için. Kadınlar da ellerini mesela buna tesfik deniliyor. Bunu mesela ellerini çırparlar. Mesela imam efendim diyelim ki bir yerde sehvettiği zaman bir yanılgı olduğu zaman imamı uyarmak için kadınlar sağ elinin efendim içiyle sol elin üstüne elini çırparak yani buna tesfik deniliyor. Bununla efendim imamı uyarır. Ama o da imamı efendim uyarmak amacıyla olursa olur. Yoksa oyuncak amacıyla olduğu takdirde namazı da bozar. Evet. Eğer kendini neredeydik? Kaldı burada. Namazda ellerini birbirine vurmak. Mesela uyarıcı durumlarda olduğu gibi. Yani uyarıcı durumlar bu mesela el vurmak kadınlara aittir. Efendim Subhanallah demek ise erkeklere. Ev ve iş elbisesiyle namaz kılmak da eğer başka bir elbise varsa mekruhtur. Yoksa mekruh değildir. Mesela diyelim ki normal evde kıldığı bir elbiseyle veya iş elbisesiyle eğer varsa kılar yoksa kılmaz, mesela kılmazsa bir mekruhluk yoktur. Kamis, uzun gömlek. Şimdi gömlek derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela kadınlar hakkında mesela gömlekle namaz kılabilir mi diyor. Allah Resulü buyuruyor ki diyor ki mesela eğer o gömlek diyor ayağının üstünü kapatıyorsa kılabilir. Yani gömlek bizim mesela şu anda giydiğimiz efendim işte diyelim 75-80 santim veya 1 metre efendim uzunluktaki gömlek değil. Bunun adı kamistir yani. Biz onu kısalttık. Gömlek bu Arapların yukarıdan aşağı tepeden tırnağa giydikleri o uzun elbiselerdir. İşte kadınların gömleği de o iç elbise olarak giydikleri entarileridir yani. Mesela eğer ayağın üstünü kapatıyorsa. Şimdi biz ne yaptık? Mesela o kamisi kısalttık. Cübbeyi ceket yerine koyduk. Ceketi bir metreye getirdik. Halbuki cübbe efendim insanın içinde kaybolması gereken bir efendim giysidir. Ama ne yaptık? Onu ceket haline getirdik. Bir metreye yani tepeden tırnağa efendim işte veya işte ta topuğa kadar bir erken mesela şeyine kadar topuğuna kadar gelmesi gerekirken o bölüm kesildi. Dizlerin üstünde mesela kadar çıkartıldı. Bu ceketi bu hale getirdik. Yani cübbeyi de bu hale getirdik. Kamisi yani gömleği o hale getirdiğimiz gibi. Kamis uzun gömlek giyinmeye gücü yettiği halde İzar veya sadece don ile namaz kılmak. Mesela diyelim ki adam mesela kadın olsun erkek olsun. Zaten kadın tepeden tırnağıdır. Erkek içindir bu. Mesela uzun elbiseye gücü yettiği halde onu kılmaz da izar. Mesela işte izar dediğimiz mesela o ihramın altına bağlıyoruz ya onun adı izardır. İzar veya sadece don ile namaz kılmak. Bu da mekruhtur. Ama gücü var yani bunu mesela başkasını giymeye. Gücü yoksa mekruh olmaz. Bunun gibi tembellikten dolayı başı açık namaz kılmak da mekruhtur. Mesela hiçbir şey yok. Tembellikten dolayı başına bir take takacak ama takmıyor. Bu da mekruhtur. Erkekler için. Bayan tepeden tırnağıdır. Bayanlar için bu yok. Eğer kendini aşağı dereceli göstermek için başı açık namaz kılınırsa bunda bir beis yoktur. Yani tevazilik olarak. İşte bunu yapıyorsa bunda bir beis yoktur. Çünkü namaz huşu üzerine dayalıdır. Yani huşu için bunu yapıyorsa bunda bir sıkıntı yok. Nihayetinde biz mesela ihramlı haldeyken mesela başımızı kapattığımız takdirde haram olur. Niçin o başı açık? O huşuluğun mesela şeyidir yani işaretidir. Evet. Buradaki kerahat ittifakla tenzihidir. Yani yine o kerahat, o mekruh ittifakla yani. Mesela bütün alimlerin ittifakıyla tenzihidir yani tahrimi değil. Şer'an müstehap olan erkeklerin iki elbise içinde namaz kılmalarıdır. Yani şer'an bir erkek iki elbise içinde mesela yani en azından onun vücut hatlarını veya içini gösterecek bir şey olmaması lazım. Bunlardan biri kamis, biri de rıda, aba veya kamis veya şalvardır. Yani diyelim ki ya mesela gömlektir yahut da efendim üzerine bir abadır veya şalvardır işte efendim veya kamistir yani şeydir mesela gömlektir altında şalvardır. Çünkü Ebu Davud ile diğer hadis alimlerinin İbn Ömer radıyallahu teala anhu'dan rivayet ettiklerine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz namaz kıldığı zaman iki elbisesini giysin. Bakın tek elbise de uygun olmuyor. Tek elbise ne kadar şey olsa bile yine insanın içini gösteriyor. İki elbise içinde kılsın diyor, giysin. Sizden biriniz namaz kıldığı zaman iki elbisesini giysin. Çünkü Allah kendisi için süslenilmeye daha layık olandır. İki elbisesi bulunmayanlar namaz kıldıkları zaman izar giysinler. O mesela ihramda giydiğimiz izar giyinsinler. Yahudilerin bütün vücutlarını kaplayan elbise giydikleri gibi yapmasın. Yahudilere de benzemesin. Nitekim başı örtmek müstehaptır. Nitekim başı da örtmek müstehaptır. 30. Üzerinde insan veya hayvan resimleri bulunan bir elbiseyle namaz kılmak. Çünkü Hazreti Ebu Talha radıyallahu teala an hazretleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duyurmuştur. Melekler içinde köpek veya resim ve heykel bulunan bir eve girmezler. Bakın. Bu durum put taşıyan kimsenin durumuna benzer. Bu da haramdır. Bunun haram olmasının sebebi de şudur. Zeyd bin Halid radıyallahu teala an Ebu Talha yoluyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş olup sonunda şöyle demiştir. Elbise üzerinde şerit şeklinde olan müstesna. Herhangi bir efendim şekil değil ama şerit çizgidir. Buna bir sıkıntı yok. Dikili bir büste doğru dikili bir büste doğru veya başın üst tarafına veya önünde veya hizasında veya sağında veya solunda bulunan bir reme doğru namaz kılmak mekruhtur. İşte büst gibi mesela bu heykel gibi buna benzeyen. Bu resimlere göre yatırılmış olmayıp dikine konulan yastıklar üzerinde de olsa bunlara karşı namaz kılmak mekruhtur. Çünkü bu durum kafirlerin bu resimlere karşı secde etmelerine benzer. Putlara tapanların tapılmasına benzer. Yani bu benzerlikten ötürü mekruh olmuş sayılmıştır. Hanbeliler ve ile Şafiilere göre küçük de olsa resim üzerine secde etmek mekruhtur. Küçük de olsa. Hanefilere göre eğer bu resim ayaklar altında ise mekruh olmaz. Mesela diyelim ki işte namaz kıldığın yer değil de ayağının altındaysa buna mekruh olmaz diyor. Çünkü buna hakaret edilmiştir. Yani mesela namazın başını koyduğun yer tazim etmiş oluyorsun ama ayağının altındaki olana da hakarettir yani. Sen ona tazim etmiyorsun. Hanefilere göre eğer bu resimler ayaklar altındaysa mekruh olmaz çünkü buna hakaret edilmiştir. 31. Hanefilere göre bütünüyle imamın mihrabın içinde durarak ve mihraba gömülerek namaz kılması mekruhtur. Yani mesela imam tamamen mihrabın içerisine girip mesela görünmüyorsa böyle bir efendim şey de bu şekilde de namaz kılmak mekruhtur. Ayakların mihrabın dışında bulunduğu halde mihrabın içinde secde etmek ise mekruh değildir. Ayakların mihrabın dışında ise bunda sıkıntı yok. Bunun sebebi ise imamın cemaatten yer bakımından ayrıcalığa sahip olmamasıdır. Çünkü mihrap başka bir ev manasındadır. Bu da kitap ehlinin yaptıkları iştir. Ancak yer darlığı olursa o takdirde bunu yapmakta da bir kerahat yoktur. Yerin darlığından ötürü yer açılsın amaçlı yapılırsa mesela mihrabın içine girerse sıkıntı yok. Ama eğer yer olduğu halde bunu yaparsa mekruhtur. Hanefiler yine şöyle demişler. Farz veya nafile olsun. Namazda mutlak olarak ayet, sure ve tesbihleriyle el parmaklarıyla saymak da mekruhtur. Farz veya nafile olsun. Namazda mutlak olarak ayet, sure ve tesbihleri el parmaklarıyla saymak da mekruhtur. Çünkü bu namaza ait amellerden değildir. Adam mesela diyelim ki mesela bir tesbih yapıyor. Eliyle Subhanallah, Subhanallah, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim sana. Bunlar namaza ait bir şey, fiil değil. Ancak namazın dışında bunu yaparsın. Namaz dışında ise bunu yapmakta bir kerahat yoktur. Konuşan ve ses, gürültü çıkaran veya bir takım işlerle meşgul olan veya uyuyan ve bu esnada gülünç bir durumun ortaya çıkması ihtimali bulunan kimseler önünde namaz kılmak mekruhtur. Alın yere değmek şartıyla sarığın kıvrımı üzerine secde etmek mekruhtur. Alın yere değmek şartıyla sarığın kıvrımı üzerine secde etmek de mekruhtur. Mesela işte kıvrım diyelim işte sarkıttığı şekliyle. Eğer alın yere değmese namazı sahih olmaz. İticar yani sarığın sadece başın etrafına sarıp ortasını açık bırakmak mekruhtur. Mesela işte başın etrafını sarıyor, ortasında açık bırakıyor, o da mekruhtur. Gösteriş olmamak şartıyla tesbih kullanmakta beis yoktur. 32. Yanmakta olan bir ateşe doğru namaz kılmak mekruhtur. Bir soba, işte bir cereyan sobası, buna benzeyen herhangi bir şey. Çünkü bu şekilde namaz kılmak ateşe tapan mecusilere benzemektir. Bunun kerahati ittifakla tenzihidir. Ancak Şafiiler bunu mekruhlardan saymamışlardır. Şafiiler demişler bunda bir mekerahat yoktur. 33. Namazda sedil yani elbise ve ridanın giyilmeksizin omuzlar üzerine atılması mekruhtur. Malikilere göre eğer bu özürsüz olarak yapılırsa mekruhtur. Eğer özür varsa mekruh değildir. Hanefilere göre bu meseledeki kerahat tahrimidir. Bu mesela kerahat tahrimidir. Yani bir özür yok. Efendim elbisesini işte omuzun üstüne atıyor. Malikilere göre ridanın omuzlar üzerine atılması menduptur. Malikiler de mendup diyorlar. Belki mescidin tanınmış olan imamı için bunu yapmak daha kuvvetli bir kuvvetli bir menduptur. Yani tanınmış imam için daha kuvvetli bir menduptur diyor. 34. Baştan aşağı bedenin namazda elbiseyle örtülmesi ihtimal samma, ellerin çıkarılacağı bir yerin bırakılmaması tarzında giyilen bir elbiseyle namaz kılmak mekruhtur. Baştan aşağıya mesela bedenin tamamını, mesela kolları, elleri kapatacak şekilde, bu da mekruhtur. Fakihler bu tür elbiseyi şöyle tefsir etmişlerdir. Kişinin üzerinde başka bir elbise bulunmadan sadece tek bir parça kumaş ile vücudunun tamamını örtmesi, sonra bir ucunu kaldırıp omuzlar üzerine atılması durumunda avret yerlerinin görülmesine imkan veren elbisedir. Bu açıklamaya hadisteki yasaklama haramlık için olup bu durumda namaz kılan kişinin namazı bozulur. Adam şimdi bir şeyi sarıyor. Mesela bir ucu da omuzun üstüne atıyor. Namaz secdeye veya rüküye giderken avret mahalli açılıyor. Açıldığı takdirde namazı bozulur. Eğer böyle bir elbiseyi giymekle avret yerlerinin hiçbiri görülmez ve iki elin dışarı çıkarılacağı bir delik bırakılmazsa bu gibi elbise ile namaz kılmak ittifakla mekruh olur. Hanefilere göre mekruhluk tahrimidir. Haram bir mekruhtur. Yani tahrimen mekruh. Şirazi el-Mühezzeb şöyle demiştir. Tek bir elbise ile giyinip bu elbisenin göğüs kısmında ellerini dışarı çıkarmak mekruhtur. Göğüs kısmında. Mesela şu kısımda. Yani kollarda olması lazım. 35. Hanbelilere göre kırmızı elbise ile namaz kılmak mekruhtur. Nitekim erkeklerin kırmızı elbise giymeleri de mekruhtur. Hanefilere göre erkeklerin kırmızı ve sarı elbise giymeleri tenzihen mekruhtur. Hanefiler de tenzihen mekruhtur demişler. Kadınlar için diğer renklerde elbise giyinmekte bir beis yoktur. Kadınlarda bir sıkıntı yok. İmam Malik'e göre süslenmek ve şöhretlenmek maksadı ile kırmızı elbise giyinmek mekruhtur. Ev elbiseleri ile iş elbiseleri kırmızı olabilir. Bunlarda sıkıntı yok diyor. İmam Şafii kırmızıya boyanmış elbiseyi giymeyi mübah kabul etmişlerdir. Elbise kırmızı değil ama kırmızıya boyanmış. Bunu mübah kabul etmişler. 36. Malikilere göre ince ve dar olduğu için, bütün uzuvları kapladığı için avret yerlerini belli edecek elbise giyinmek namaz dışında da olsa mekruhtur. Bakın. İnce ve dar, bütün uzuvları kapladığı halde avret yerlerini belli edecek. Bazen öyle insanlar giyiniyor ki mesela, ki kitap buna diyor. Mesela kadınlar için diyor ariyatun kasiyat diyor. Mesela çıplak giyinikler. Yani bu aynı zamanda erkek için de aynıdır. Yani giyinmiştir ama giyindiğinde bütün avret mahalleri, işte efendim haram sayılacak avret mahalleri, erkeğin haram sayılacak göbekle diz kapağı arasındaki haram sayılacak efendim izler, noktalar, şeyler mesela dışarıya yansıtıp mesela belli ediyorsa bu elbiseyi isterse namazda ister namaz dışında haramdır. Çünkü bu gibi elbiseler selefi salihinin giyindikleri elbiselerden değildir. Selefi salihin böyle elbise giymedi. 37. İstiba, yani bedenin üstüne giyilen rıdayı sağ kolunun altından geçirip ucunu sol omuzu üzerine atmak. Şeyde mesela olduğu gibi, tavafta olduğu gibi. Ve sol omuzu açık bırakmak. Bu türlü kıyafet de daha önce yasaklandığı belirtilmiş ihtimal-ı sammaya dahildir. Yani bu da yine o diğer ki mesela önceden bahsedildiği gibi yine o da efendim mekruhtur. 38. Tekbir, tahmid ve tesmi gibi zikirlerin asır yerlerinden başka yerlerde yapılması da mekruhtur. Yani mesela diyelim ki siz normal Kulhuvallah suresini bir yerde okuduğunuz zaman, mesela namazdan sonra okuduğunuz zaman buna bir sıkıntı yok. Namazın mesela Fatiha'dan sonra okuduğunuz zaman bir sıkıntı yok. Kur'an okuma niyetiyle okuduğunuz zaman bir sıkıntı yok. Ama mesela bunun okunması gerekli olmayan bir yerde mesela cemaat toplansın diye okuyalım. Böyle bir şey yok. Bu bidattır hatta bir manada da. Yani ne peygamber yapmıştır ne sahabe yapmıştır. Yani diğer zikirler de aynen bunun gibidir mesela. Yani tahmid olsun, tekbir olsun, efendim bunların hangisi yerli yerince yapılması gerekiyor. Yerinin diğerini değiştirdiği zaman bu da mekruhtur. Mesela rüküsünü tamamladıktan sonra rükü için tekbir almak veya kıyamı tamamladıktan sonra semiallahu limen hamide demek gibi. Çünkü sünnet olan bu zikirlerle intikallerin başından başlamaktır. Hanbelilere göre eğer kasten yapılmış olursa bunu yapmak namazı iptal eder. Malikilere göre bunu yapmakta mendubun tersini yapmak olur. Namaz kılanın önünde sütre edilmeyi terk etmesi de mekruhtur. Yani adam namaz kılıyor ama sütreyi terk etmiştir. Bu da mekruhtur. Evet. İki, namaz kılmak için mekruh olan yerler. Namaz kılmak için mekruh olan yerler. Yani nerelerde namaz kılınırsa mekruh olur. Hanbeliler bu yerlerde namaz kılmayı haram, Şafiiler ve Hanefiler mekruh kabul etmişlerdir. Çünkü bununla ilgili nehi sünnetle sabittir. Nerelerde bu? A. Yol kenarlarında namaz kılmak. Yol kenarlarında namaz kılmak. Hanefiler ve Şafiilere göre yolun üst ve aşağı kısmında namaz kılmak mekruhtur. Ayrıca Şafiiler bu hususu, şu hususu şöyle zikretmişlerdir. Sokaklarda mescidin dışındaki sahalarda namaz kılmak mekruhtur. Malikilere göre yol ortasında, çöplükte, kabristanda, hamamda, mezbahada namaz kılmak kerahatsız olarak caizdir. Malikilerde kerahatsız, hiçbir mekruhiyet olmadan caizdir. Ancak buraların necis olup necis olmadığından emin olma şartı vardır. Yani o yolda namaz kılıyor ama o yolda necaset var mı? Mesela o çöplükte namaz kılıyor ama o çöplükte necaset var mı? Kabristandan kılıyor ama kabristandan necaset var mı? Hamamda kılıyor, hamamdan necaset var mı? Yani necasetin olduğunda emin olması şartı var. Eğer eminse sıkıntı yok diyor. Eğer temizliğinden emin olunmazsa, yani necis olduğunda muhakkak veya şüpheli ise namazı batıl olur. Eğer emin değilse veya şüpheli ise namazı batıl olur. Hanbelilere göre yol kenarlarında namaz kılmak haram olup sayı olmaz. Hanbeliler de haramdır diyorlar. Bu gibi çöplüklerde, mezbahada, hamamda, deve ağlarında kılınan namaz sayı olmaz. Kabristan ve kabristan sathında cenaze namazı kılmayı istisna etmişlerdir. Kabristanın mesela üstünde cenaze namaz kılma istisnadır. Yani bunu ayırmışlar. Bu namaz sahihtir. Evlere giden yol sokaklarla ve ana caddenin sağ ve sol kısmında namaz kılmayı da istisna etmişlerdir. Buralarda namaz kılma kerahatsız olarak sahihtir. B. Hamam içinde namaz kılmak Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre mekruhtur. B. C. Deve ağlarında namaz kılmak develerin sidiklerinin ve dışkılarının necis olduğunu söyleyenlerce mekruhtur. Yani develerin efendim dışkıları ve sidikleri necis olduğunda kail olanlar için mekruhtur, diğerler için değil. Bunlar da Hanefiler ve Şafiilerdir. Malikilere göre deve ağlarında namaz kılmak mekruhtur. Fakat koyun ve sığırların ahırlarında ve ağlarında namaz kılmak mekruh değildir. Bunun delili ise Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet ettiği şu hadistir. Koyun ağlarında namaz kılın. Deve ağlarında namaz kılmayın. Koyun ağlarında namaz kılmanın mekruh olmadığı hususunda ittifak vardır. Yani koyun ağlarında hiçbir mesela mekruh olmadığına dair ittifak var. C. Çöplükler ile mezbahada namaz kılmak malikilerin dışındakilere göre mekruhtur. Ç. Kilise, havra ve benzeri kafirlerin ibadet ettikleri yerlerde namaz kılmak cumhur ile İbni Abbas'a göre mekruhtur. Hanbelilere göre temiz olan kiliselerde namaz kılmakta beis yoktur. Nevevi el-Mecmu adlı kitabında şöyle demiştir. Şeytanların barınağı olan meyhane ve bunun benzeri fahiş kötülüklerin işlendiği yerlerde namaz kılmak mekruhtur. Kabristanda namaz kılmak malikiler dışındaki cumhura göre mekruhtur. Cumhura göre mekruh, malikilere göre değildir. Kabe'nin üstünde namaz kılmak mekruhtur. Çünkü bu emredilen tazimi ihlal etmektir. Aynı zamanda namaz kılan kimsenin önünde bulunması gereken sütrede bulunmamaktadır. Çünkü bu işi Beytullah'ta namaz kılıyor. Beytullah'a doğru değil. Fakat Kabe'nin tavanında veya içinde namaz kılmak sahihtir. Evet. Maliki ve Hanbelilere göre Kabe'nin içinde farz namaz kılmak sahih değildir. Hanefiler ile Şafiilere göre Kabe'nin içinde mutlak olarak namaz kılmak sahihtir. Hanefiler ve Şafiiler demişler, Kabe'nin içinde mutlak sahihtir. Bu namazın farz olsun yahut nafile olsun arasında bir fark yoktur. Kimisi fark ayırmıştır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beytullah'ın içinde iki rekat namaz kılmıştır. Namazda yapılması mekruh olmayan şeyler Hanefilere göre aşağıdaki durumlarda namaz kılmak mekruh olmaz. A. Ayakta duran veya oturmakta olan bir insanın sırtına karşı namaz kılmak mekruh değildir. Biri ayaktadır veya efendim oturmuştur ama sırtı sana dönüktür. Bunda sıkıntı yok diyor. Mekruh olmuyor. B. Bir kimsenin önünde asılı duran mushaf veya kılınca karşı namaz kılmak kılmasında bir beis yoktur. C. Üzerinde canlı resimleri bulunan bir yaygı üzerinde secde etmek mekruh değildir. Ayaklar altına geliyorsa. Ç. Alimlerin ittifakıyla yılan, akrep ve benzeri öldürücü haşerelerin iki darbe ile de olsa namaz esnasında öldürülmesinde bir beis yoktur. D. Rükuda bedene yapışmasın diye kişinin namaz esnasında az bir işle elbisesini silkelemesinde bir beis yoktur. E. Bütün fakihlerin ittifakı ile unutulan, yanılan veya okurken imamın okuyuşunun cemaat tarafından açılmasında veya yanlışın düzeltilmesinde bir beis yoktur. F. Zaman zaman iki ayaktan biri üzerine dayanarak nöbetle dinlendirmek, bazen bir ayak üzerinde durmak, bazen diğeri üzerine dayanmak, çünkü bu durum uzun süre ayakta durmaya sebeptir ve yardımcıdır. Çok yapıldığı zaman ise mekruhtur. Çok olmasa da usanca dalalet eder, bu da mekruhtur. Namaz kılmak için haram olan yerler, gasp edilen toprakta namaz kılmak. Birisi tarafında zorbalıkla gasp edilmiş. Bütün fakihlerin icması ile gasp edilen bir toprak üzerinde namaz kılmak haramdır. Bütün fakihler ittifak etmişlerdir. Birisi tarafında bir toprak gasp edilmişse bir insan gidip o gasp edilmiş olduğu yerde namaz kılmaz, kılamaz, haramdır. Çünkü bu gibi topraklarda namaz dışında eğleşmek de haramdır. Bu namaz dışında da öyledir. Namaz dışında haram olanın namazda haram olması daha kuvvetlidir. Hanbeliler dışındaki cumhura göre böyle bir toprakta kılınan namaz sahihtir. Hanbeliler cumhur haramdır diyor. Hanbeliler bir şey olmaz diyor. Çünkü yasak namazın kendisine ait değildir. Dolayısıyla namazın sıhhatine engel değildir. Bu mesele boğulmak üzere olan birini gördüğü halde onu kurtarmak mümkün iken kurtarmayan kişinin ve yanmakta olan birini namaz kılarken gördüğü halde ateşini söndürmeyen kişinin namazına benzer. Günahkar olmakla beraber böyle bir kimsenin kıldığı namaz sahih olur. Bununla farz düşer ve sevap hasıl olur. Namazından ötürü sevap kazanır fakat gasp edilmiş bir yerde kaldığı veya üzerinde namaz kıldığı için günahkar olur. Gazaba uğramış toprak üzerinde namaz kılmak. İlahi gazabın indiği toprakta veya üzerine azap inen Babil, Semud kavminin ülkesi gibi topraklarda namaz kılmak sahihtir. Hicr ve Mescid-i Dirar gibi buralarda namaz kılmak mekruhtur. Çünkü bu mescit üzerine gazap olunmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Semud kavminin diyarı olan Hicr bölgesinde geçtiği gün şöyle buyurmuştur. Bu azaba uğrayanların bulunduğu yere onlara isabet eden azabın size de isabet etmesinden korkmamanızdan ötürü ağlayarak girin. Ağlayarak girin. Namazda giyilen elbise, Şafii ve Hanefiler namazdaki giysileri için dört çeşit şey zikretmişlerdir. Namaz için gerekli elbise. Bu elbise tek olup avret yerinin bütünü veya Hanbelilere göre bir kısmını örtecek kadar olan elbisedir veya avret yerlerinin dışında bütün azalarını örten elbisedir. B. Fazilet elbisesi. 1. Namaz için gerekli elbise. İkincisi fazilet elbisesi. Bu da namazda kişinin iki veya daha çok kat elbise giymesidir. Böyle elbiseler daha çok örtünmeye sebeptir. Kadınlar için müstehap olan için üç elbise içinde namaz kılmasıdır. Kadınlar için de sevap olan üç elbise. C. Mekruh olan elbiseler. Baştan aşağı bedenin namazda elbiseyle örtülmesi. Ellerin çıkarılacağı bir yerin bırakılmaması tarzda giyilen bir elbiseyle namaz kılmak mekruhtur. Fakihler bu tür elbiseyi şöyle tefsir etmişlerdir. Kişinin üzerinde başka bir elbise bulunmadan sadece tek bir parça kumaş ile vücudun tamamını örtmesi, sonra bir ucunu kaldırıp omuzlar üzerine atılması durumunda avret yerlerinin görülmesine imkan veren elbisedir. Bu açıklamaya hadisteki yasaklama haramlık için olup bu durumda namaz kılan kişinin de namazı bozulur. Eğer böyle bir elbiseyi giymekle avret yerlerinin hiçbiri görünmez ve iki elin dışarı çıkarılacağı bir delik bırakılmazsa bu gibi elbiseyle namaz kılmak ittifakla mekruh olur. Hanefilere göre mekruhluk tahrimidir. Şirazi el-Mehzeb şöyle demiştir. El-Mehzeb isimli kitabında tek bir elbiseyle giyinip bu elbisenin göğüs kısmından ellerini dışarı çıkarmak mekruhtur. Giyinilmesi veya namaz kılınması haram olan elbiseler. Bu elbiseler iki kısımdır. Birinci kısmı erkeklere ve kadınlara da şamildir. Birinci kısım erkeklere de kadınlara da şamildir. Yani aynıdır ikisi de. Bu da iki türlüdür. Biri necis olan elbisedir. Böyle bir elbise ile namaz kılmak sahih değildir. Çünkü temizlik şartlarından biridir. İkincisi gasp edilen elbisedir. Cumhur ulemaya göre gasp edilen elbise ile veya bu elbise üzerinde namaz kılmak sahihtir. Hanbelilere göre namazı sahih olmaz. İkinci kısmı da sadece erkekler için haram olan elbiselerdir. Bunlar da ipek elbiseler ve altınla karışık olarak dokunmuş elbiseler. Yaldızlı elbiselerdir. Bu gibi elbiselerin giyilmesi, yaygı olarak kullanılması, namazda ve namaz dışında kullanılması, yayılması haramdır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ipek ile altının giyinip kuşanılması ümmetimin erkeklerine haram olup kadınlarına helal kılınmıştır. Başka bir hadiste ise şöyle buyurulmuştur. İpek elbise giymeyin, dünyada ipek elbise giyinen bunu ahirette giyinmeyecektir. Evet. Burada kalıyoruz. Saatimiz de doldu. Evet, buraya kadar anlattığımız konu İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 86'dan 111. sayfeler arasında geçen kitapta kayıt altına alınmıştır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو ستراويت dediniz ستراويت يعني لما سنا مزبور dediniz de bunu